Μην ξεχνάτε ότι η δικιά μας λογική δεν είναι να κλείσουμε το κέντρο, είναι να ανοίξουμε το κέντρο. Πρακτικά λοιπόν αυτό το οποίο. Δήμαρχε, το θέμα δεν είναι η αναστάτωση, το θέμα είναι το τι ωραίο θα προκύψει από αυτό. Για να σας ακούσουμε λοιπόν. Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, το θέμα είναι και η αναστάτωση. Να είναι μεγάλη. Θέλουμε να περιορίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη. Ερχόμαστε από τους καλογύρους, έχουμε κάνει μισή ώρα. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη. Τις άλλες μέρες 10 λεπτά και τώρα έχει 3 τέταρτα. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη. Κάναμε 2 ώρες να πάμε στο Λυκαδιτό το πρωί. Τροπή τους. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη. Τρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Ναι, είναι μεγάλη αναστάτωση. Το λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης. Από την Κυριακή τα έχει πει. Ότι δεν θα υπάρχει θέμα. Είναι ένα θέμα, ναι, όπως παραδέχτηκε η αναστάτωση που θα υπάρξει, αλλά δεν θα είναι μεγάλη. Υπάρχουν τώρα κάποιοι υπερβολικοί συμπολίτες για τρίτη εργάσιμη μέρα σήμερα, που διαμαρτύρονται, που κάνουν αρκετά λεπτά παραπάνω, δεκάλεπτα μάλλον αρκετά παραπάνω. Χάνουν χρόνο, εκνευρισμός, έτσι κι αλλιώς η Αθήνα δεν ήταν ότι καλύτερο στα κυκλοφοριακά, τώρα και με τα έργα. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος εδώ μας είπε ότι υπάρχει αναστάτωση, αλλά δεν είναι μεγάλη αναστάτωση. Έχει σημασία πώς βλέπει κανείς το λεγόμενο ποτήρι, το μισογεμάτο και το μισοάδιο. Ενώ αυτά λοιπόν συνέβαιναν έξω από τη Βουλή, μέσα στη Βουλή χτες είχαμε αναστάτωση. Κατεβαίνει η βούλτεψη από το θεωρείο της, πάει στον Τζανακόπουλο, στα θεωρία του. Στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε να δείχνει κάτι φωτογραφίες στον Τζανακόπουλο. Φώναζε ο Αθανασίου από πάνω, προεδρεύων, φύγει από εκεί, να φύγει βούλτεψη. Τι είναι αυτά που γίνονται, δεν τα έχουμε δει τώρα τελευταία. Έχει απασφαλίσει η βούλτεψη. Θα το αποδείξουμε στην πορεία και με άλλα θέματα και με άλλα ηχητικά. Δεν καταλάβαινε τίποτα και είχαμε αναστάτωση μεγάλη μέσα στο κοινοβούλιο. Τελειώσαμε για τον Τζανακόπουλο. Δεν υπάρχει προσωπικό τίποτα. Δεν μπορεί να περιμένει. Αφήστε τη βούλτεψη. Θα τα πείτε μετά στο ετευθύριο. Κυρία Βούλτεψη. Το μαλλί πώς είναι. Σας παρακαλώ. Κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη. Θα το κάνουμε American Bar. Κυρία Βούλτεψη. Ζουρνάς, Νταούλη, Λύρα. Σας παρακαλώ. Φεύγουμε από τα έδρανά μας. Sex and politics. Μα είναι δυνατόν. Ronda las pollitas de tenderidad ¡Ah! Y las muchachitas de puras coquetas Mis universo pretende ser Κυρία Βούλτεψη. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. Υπάρχουν και κανόνες. Η Βουλή, αυτή η Βουλή. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ, επιτέλους σταματήστε. Το μαλλί πώς είναι. Σκατά. Έχετε καταδείξει όλες οι πτέρυγες πόσο υψηλό επίπεδο είναι. Λοιπόν, ας αγνοήσουμε αυτό που έγινε τώρα, να μην καταγραφεί και στα πρακτικά κάτι από αυτά που έγιναν και, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξω παλιά η συζήτηση. Μα τι λέει ο πρόεδρος εδώ, ο κύριος Αθανασίου, είναι δυνατόν να δοθεί το βίντεο στο λαό? Τι να διαγραφεί από τα πρακτικά και τι να είναι σαν κάτι που δεν έγινε, αφού έγινε. Πήγε άλλη, κατέβηκε εκεί αναμαλιασμένη, κατέβηκε κάτω, πήγε στον Τζανακόπουλο. Στον Τζανακόπουλο τώρα που είναι και αριστερό παιδί, έχει ζήσει και 2 χρόνια στο Εγάλεο. Άρα δεν υπάρχει χειρότερος αντίπαλος στη βούλτεψη. Και έγινε το μαλευράσε. Πιαστήκαν εκεί μαλλί με μαλλί. Αυτά λοιπόν πρέπει να δίδονται στη δημοσιότητα. Να ανοίγουν οι κάμερες, να ανοίγουν τα μικρόφωνα κανονικά. Όπως έκανε το MasterChef φέτος. Είχε μικρόφωνα ακόμη και όταν ήταν πάνω στο πατάρι παίχτες και ακούγαμε τι γίνονταν. Πρέπει όλοι οι βουλευτές να έχουν μικρόφωνο πάνω τους, να δοθεί από τον προϋπολογισμό της Βουλής, ώστε να παρακολουθούμε τι λένε, τι ψιθυρίζουν και τι ακριβώς γίνεται. Λάθος η απόφαση του κ. Αθανασίου να διαγραφεί από τα πρακτικά. Αφού έγινε, θα συμφωνήσουμε όμως ότι όλες οι πτέρυγες είναι πολύ σοβαρές και το κοινοβούλιο λάμπει δια των αντιπροσώπων του. Δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Να γυρίσουμε πάλι στο Δήμαρχο, ο οποίος Δήμαρχος, όπως επειδή είναι και νέος άνθρωπος, αναμασά το επιχείρημα των τελευταίων 50 ετών. Πόση επιβάρυνση περιμένεις? Η επιβάρυνση την οποία είδαμε στην Όλγας είναι μικρότερη από ό,τι περιμέναμε. Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, για παράδειγμα, προχτές δεν τη δημιούργησαν ούτε η Όλγας του Ιερόδοτικου, τη δημιουργήσαν οι πορείες. Που μια πορεία σε ένα απόγευμα κάνει όσο επιβάρυνση κάνει ο μεγάλος περίπατος σε 3 μέρες. Από το πρωί με βλέπω γραμμένος. Είμαι χάλια. Που μια πορεία σε ένα απόγευμα κάνει όσο επιβάρυνση κάνει ο μεγάλος περίπατος σε 3 μέρες. Είναι μετρήσιμο μέγεθος. Τα έχει μετρήσει ο Κώστας Μπακογιάννης και συγκρίνει την πορεία, πόσες γίνονται και με ποιες συνθήκες και για ποιους λόγους, με τον μεγάλο περίπατο που έχει ξεκινήσει και φτιάχνεται και. Γενικώς, αν τους ρωτήσετε όλους αυτούς που αναμασούν τα ίδια επιχειρήματα τις τελευταίες δεκαετίες, από παππού, μπαμπά, γιο και μάλλον θα πάει και στα εγγόνια, δυσφορούν λίγο με τις κινητοποιήσεις. Ναι, μεν προβλέπεται στο μάνιουαλ της δημοκρατίας η κινητοποίηση, ότι είναι ελεύθερος ο εργαζόμενος, ελεύθερος ο άνθρωπος να διεκδικήσει, ακόμα και να βρει τον πολιτικό, να φωνάξει, αλλά δυσανασχετούν. Δυσφορούν, δεν τα πολύ γουστάρουν όλα αυτά και με κάθε ευκαιρία, ακόμη και αυτή της πεζοδρόμησης, θα βρούνε και θα βγούνε να πούνε το πολύ πρωτότυπο επιχείρημα ότι οι πορείες έχουν θέματα. Γιατί και χθες είχαμε μια τέτοια πορεία. Αυτόν που χειροκροτήσαμε την πρώτη εβδομάδα της καραντίνας, σύμφωνα με την παρακίνηση και τη συζύγου του Πρωθυπουργού και Σωτήρα όλων ημών, τώρα δεν τους χειροκροτήσαμε χθες. Χθες τους έβριζαν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Σαν ένα είναι τα όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το μέσο ενημέρωσης λοιπόν στην Ελλάδα τους έβριζε τους γιατρούς, διότι έκαναν κάτι που δεν συμφωνούμε. Όταν τους είχαμε χειροκροτήσει, ήταν οι ήρωές μας και αυτοί σώζουν και κρατάνε το σύστημα υγείας, αλλά όχι να διαδηλώνουν. Πού ακούστηκε να διαδηλώνει γιατρός, νοσηλευτής και εργαζόμενος στο δημόσιο σύστημα υγείας αυτής της χώρας, με τα χάλια που έχει αυτό το σύστημα. Οπότε, από χτες υπάρχει μια γενικευμένη επίθεση προς τους εργαζόμενους, γιατί τώρα που με την πανδημία ψηλό ξεμπερδεύουμε μάλλον και μπαίνουμε στην κανονικότητα, η κανονικότητα έχει και ανέχεια, έχει και φτώχεια, έχει και περικοπές μισθών, έχει και αναστολές. Και η μόνη λύση για να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται όλα αυτά και είναι πάρα πολλοί, είναι να το φωνάξουν. Όχι κάτι παραπάνω, να το φωνάξουν. Σε αυτό είμαστε. Αυτό συζητάμε. Αυτό απασχολεί το δημόσιο λόγο. Σύμφωνα με τον Βελόπουλο, ο οποίος δεν νιώθει καλά όπως ακούσατε, σύμφωνα με τον Βελόπουλο, τον κύριο Τελοπών, η Ελλάδα τελειώνει. Και σήμερα να είμαστε στο παραένα να τελειώσει η Ελλάδα. Στο παραένα. Τέλος. Είμαστε στο παραένα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Χριστός. Πήγω νερό, ρε παιδιά, νερό! Όχι, μα νιούχο του κάνετε. Πορκέ, μη κοίτα. Γιατί το κάνετε. Και σήμερα να είμαστε στο παραένα να τελειώσει η Ελλάδα. Με πόνο ψυχής προειδοποιώ για ακόμη μια φορά. Τα παιδιά μας θα μας βρίζουν και τα εγγόνια μας. Καταλάβετε το. Η ελληνική λύση είναι γι' αυτό, για να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Χριστός. Ναι, ήρθε η ελληνική λύση με μικρούς στόχους, όπως ακούσατε, να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Όχι την ιστορία, όχι την Ελλάδα, όχι κάποια θέματα, όχι τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Όλο το ρου, ολόκληρο, τα πάντα, όλα αυτά θα αλλάξουν. Τελειώνει η Ελλάδα όμως. Δεν ξέρω πώς τώρα θα τα καταφέρει. Προφανώς θα σταματήσει αυτή την πορεία του τελειωμού της Ελλάδας. Δεν μας το διευκρίνησε. Πάντως, αφού τα από όλα αυτά και είναι και λίγο χάλια όπως ακούσατε, ζήτησε να βοηθήσουμε. Η ελληνική λύση είναι γι' αυτό, για να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Βοηθήστε μας. Δώσ' μου λίγη αγάπη. Βοηθήστε μας. Δώσ' μου ένα δάκρυ. Βοηθήστε μας. Δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο. Χριστός. Δώσ' μου μια αιτία. Δώσ' μου μια αμαρτία. Βοηθήστε μας. Δώσ' μου κάτι, γαμώ την κοινωνία. Χριστός. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Βοηθήστε την ελληνική λύση. Δώσ' μου απ' αυτά τα καινούρια, τα διακοσάρικα. Βοηθήστε την ελληνική λύση. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Δώσ' μου δυο πεντακοσάρικα. Δώσε κάτι. Δώσε ό,τι έχεις. Βοηθήστε την ελληνική λύση. Δεν έχω ούτε ένα αγκασμά. Να σκάψω τον λάκκο μου. Βοηθήστε μας. Να βοηθήσουμε, να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί όχι, αξίζει να υπάρχει. Για να σταματήσει το τελειωμό. Τον τελειωμό. Τη λήξη της Ελλάδας, αλλά επειδή βιαστήκαμε, δεν θέλει λεφτά, όπως θα ακούσετε, δεν θέλει λεφτά, θέλει άλλου τύπου βοήθεια, μάλλον ηθική, δεν ξέρω, δεν το διευκρίνησε, δεν θέλει λεφτά γιατί υπάρχει συγκεκριμένος χρηματοδότης. Ελάτε κοντά στην ελληνική λύση, δεν θέλουμε τα λεφτά σας, δεν θέλουμε λεφτά από κανένα σας, βοηθήστε την ελληνική λύση, δεν χρειαζόμαστε λεφτά, τα βάζει ένας εδώ, ο Βελόπουλος, τα βάζουμε εμείς. Και Δεν χρειαζόμαστε λεφτά, τα βάζει ένας εδώ, ο Βελόπουλος. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά, τα βάζει ένας εδώ, ο Βελόπουλος. Δεν είναι θέμα χρηματικό. Ακούσατε όλοι εσείς που είχατε ετοιμαστεί να συμβάλλετε με τον τρόπο σας, τον οικονομικό, από το υστέρημά σας, γιατί αξίζει, πραγματικά αξίζει. Όχι, δεν χρειάζεται. Ένας χρηματοδοτεί το κόμμα, λέγεται Βελόπουλος, και δεν έχει ανάγκη καθόλου τα λεφτά. Απλά ζητάει τη βοήθειά μας σε άλλους τομείς, δεν τους διευκρίνησε. Το κρατάμε αυτό και πάμε παραπέρα. Παραπέρα υπάρχει μια σύσταση, αναφερθήκαμε και χτες, του ΕΟΔΗ, επειδή άνοιξαν και οίκοι ανοχής, για το πώς ακριβώς θα γίνονται τα πράγματα και οι καταστάσεις μέσα στους οίκους ανοχής. Ενώ δεν είχε και το δικαίωμα, να το πούμε έτσι, ο ΕΟΔΗ μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, σύσταση και οδηγία προς τους εργαζόμενους, τους οίκους ανοχής, προς τους επισκέπτες, για το τι να κάνουν και τι να μην κάνουν. Αυτό έχει προκαλέσει μια θυμηδία γενικότερη. Στα social media το έχουν πάρει, όπως γίνεται συνήθως, εδώ και άλλα σοβαρά θέματα. Πόσο μάλλον αυτό. Υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube που έχει γίνει viral, άρα καταξίωση, που είναι μια. Λίγο ηθοποιός, λίγο συγγραφέας, είναι εντυμένη με κάποιο τρόπο, αν μπορεί να το πει κανείς, ιερόδουλος. Είναι στο τηλέφωνο, μιλάει με κάποιον γνωστό της ή γνωστή της και διαβάζει αυτή την ανακοίνωση, σύσταση του ΕΟΔΗ και σχολιάζει ταυτόχρονα. Ρεσουλά, τώρα σου και μας ανοίγουν έτσι. Μωρή, διάβασες αυτό το δεκάλογο που είμαστε υποχρεωμένες να τον κρατήσουμε. Το είπα στον Νόντα και του έχει σηκωθεί όλη η τρίχα. Λοιπόν, άκου να τρελαθείς, Μωρή, μπροστά μου τον έχω. Αποφυγή περί της φυσικής επαφής όπως η χειραψία. Πότε, Μωρή, μου έδωσε εμένα πελάτη στο χέρι του, γιατί εγώ άλλα ξέρω να μου δίνουνε. Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και σειρών για είσοδο νοπού αέρα. Ότι τι θα βρέχει και εγώ θα έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Δεν μου φτάνει να το πιτσίλιμα παλού, πρέπει να έχω και τη βροχή. Παροχή υπηρεσιών να μην ξεπερνάτε 15 λεπτά ένα πελάτη. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα, είμαστε σοβαρή επιχείρηση, αγάπη μου. Τι είμαστε, μπείτε, σκουπίστε, τελειώσετε, πώς λέγεται όλο αυτό. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Βέβαια, από την άλλη θα μου πεις, μπουρδέλο την κάνανε τη Βουλή. Κάτι ξέρουν γιατί είναι μεγάλη σκουτάνη. Σου λέει, στα 15 λεπτά δεν κολλάει. Μάλλον έχουν κάνει έρευνα, στα 16 κάτι θα γίνεται. Θα το ξανασκεφτώ. Δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσία με δύο περισσότερου πελάτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά, τι θα κάνουμε με τα στρατά που έρχονται. Δεν γίνεται αυτό, αγάπη μου. Εδώ έχω κάτι δίδυμους, ομαδικές εκδρομές που μου έρχονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μετά λέει, κατά τη σεξουαλική επαφή θα πρέπει να εφαρμόζονται σεξουαλικές στάσεις που εξασφαλίζουν απόσταση και όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Δηλαδή πάλι από πίσω θα το φάω. Μετά, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον εντός αντιβραχίου μεταξύ των κεφαλών των δύο ατόμων. Μόλι τι είναι το αντιβραχίου. Θυμήστε, λέει, χρήση φασμάτινης μη ιατρικής μάσκας για όλες τις υπηρεσίες. Να τη βάλω σε όλες τις άλλες. Σε μία υπηρεσία δεν γίνεται, βρε αγάπη μου. Δεν γίνεται, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτοί. Είναι πολύ απολαυστικό. Είναι ωραίο. Οπότε βρείτε το. Υπάρχει γενικότερα. Και πιάνει αυτά τα πάρα πολύ ωραία θέματα. Γιατί να συστήνεις στον πελάτη που θα πάει στον οίκο ανοχής ότι δεν θα δώσεις χειραψία, ενώ ξέρουμε τι θα ακολουθήσει μετά. Αυτός που το έγραψε από τον ΕΟΔΗ, πραγματικά. Και όλα τα άλλα, βέβαια. Όλα τα άλλα να ορίζει την πράξη στα 15 λεπτά. Γιατί τι θα γίνει στα 16 που δεν θα γίνει στα 14. Και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ωραία που τα πιάνει με πολύ ωραίο τρόπο εδώ και καλοπαιγμένα η κυρία, η οποία έχει και προϊστορία σε όλα αυτά. Δηλαδή είναι ηθοποιός, είναι συγγραφέας, μια ταλαντούχα, ταλαντούχος άνθρωπος. Να πάμε σε έναν άλλο ταλαντούχο και ταλαντούχα άνθρωπο, είναι η Σοφία Βούλτεψη. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η κρίση, και αυτό φαίνεται γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ακούει κανείς και την αντιπολίτευση. Όλος ο κόσμος έχει καταλάβει. Εσείς ζητήσατε λοιπόν, αναστολή. Σταματήστε με αντιπολίτευση. Ναι. Αναστολή, αντιπολίτευση. Λοιπόν, σε δημοκρατία. Κυρία Καφαντάρη, αφήστε τις δημοκρατίες σας και τις έχουμε δει στη Σοβιετική Ένωση. Όλοι μαγεί που το κάνετε. Αφήστε τις δημοκρατίες σας και τις έχουμε δει στη Σοβιετική Ένωση. Τη ζήσαμε στο πετσί μας. Η Βούλτεψη έζησε στο πετσί της τις δημοκρατίες που υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση. Πέρα ότι είναι ένα επίσης πολύ πρωτότυπο επιχείρημα, σαν το άλλο που ακούσαμε πριν από τον Κώστα Μπακογιάννη, τι ακριβώς γίνονταν στη Σοβιετική Ένωση. Να κάνουμε μια μίνι σύγκριση, γιατί μιλάει για δημοκρατίες, αυτές που ζούμε εδώ και αυτές που ζούσαν πριν δεκαετίες εκεί. Προφανώς εδώ έχουμε καλύτερη δημοκρατία και εκεί δεν είχαν τέτοια δημοκρατία. Εκεί δεν είχαν τρεις Παπανδρέου, δύο Καραμαλίδες και δύο Μητσοτάκηδες να τους κυβερνάνε με κάτι μεσοδιαστήματα χούντας και με έναν Αμερικανό πρέσβη να κάνει ό,τι θέλει. Αυτά δεν τα είχαν εκεί, άρα δεν είναι δημοκρατία. Εκεί δεν είχαν ανθρώπους να τρώνε από τους κάδους και από τα σκουπίδια. Δεν είχαν την ανεργία να είναι πάνω απ' όλα. Δεν είχαν τις ανισότητες, δεν είχαν τον αποκλεισμό, δεν είχαν τα ράτζα στα νοσοκομεία. Τέτοιες δημοκρατίες όντως δεν τις είχαν στη Σοβιετική Ένωση. Έχει δίκιο εδώ η Σοφία Βούλτεψη που καταφεύγει στις προηγούμενες δεκαετίες για να αποδείξει τι ωραία δημοκρατία είναι αυτή που έχουμε τώρα. Ποιοι ψηφίζουν τώρα για αυτή τη δημοκρατία και για αυτή τη νέα δημοκρατία? Αλλά χειρότερα εκνευρίζομαι με τους ηλιθίους ψηφοφόρους, αυτούς που ξεχνούν τα εγκληματικά λάθη των κομμάτων τους και ψηφίζουν επί 50 ολόκληρα χρόνια 20 με 25 και 30% Νέα Δημοκρατία μόνο. Τέλος. Εκεί. Πάνε εκεί στα μοσχάρια και ψηφίζουν ακόμα. Κάνουν λάθη. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Εγκλήματα. Τα μοσχάρια και η λύθη, έτσι τους λέει ο Βελόπουλος, όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αν νιώθετε ότι ανήκετε σε αυτή την συμπαθέστατη κατηγορία τετραπόδων ή διπόδων, 2, 11, 10, 80, 8, 80, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας. Όλο αυτό λοιπόν που κάνει ο κόσμος, τα μοσχάρια δηλαδή και οι λύθοι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και άλλοι τόσοι περίπου το λέει που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουν κάνει να νιώθει πολύ άσχημα και να νιώθει και χάλια. Δεν ξέρω αν το κάνουν από έλλειψη γνώσης, αλλά είναι πλέον στο όριο της προδοσίας και αυτή. Εάν το κάνει και αυτό η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουν να υπάρχουν Έλληνες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η ελληνική λύση στο κοινοβούλιο. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα? Το πιστεύω, το υπογράφω, δεν είμαστε απαραίτητοι. Όταν 70% των Ελλήνων ψηφίζουν κόμματα τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία της προδοσίας, δεν μπορώ να υπάρχουν και εγώ μαζί τους, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά. Ειλικρινά σας το λέω, ειλικρινά είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα. Από το πρωί με βλέπω γραμμένος. Είμαι χάλια. Είμαι χάλια. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρ που με έχεις έτσι πηχτού κέφαλα. Ήλας μουτσιτσίτας, δε πουρας κοκέτας, μης ουνιβέρσο πρέτεντες ερ. Είμαι χάλια. Κατέβασέ με, πλαδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Τι σούπα, τι σούπα, δίκαλας πολίτας, δε πήγανε, πήγαν, όμως σαν τα σήκω. Δηλαδή χάλια πραγματικά, το βλέπετε. Δεν μπορώ. Ανέβασε με, βρε, δεν λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο. Άλλα καλιέντε έτσι αν το τραγκάσω και σου πονίκα σε λες κακό. Το έχουνε ματιασμένο του παιδί, είναι φανερό. Καφέ, τι αυτά που λέτε τώρα, τι ματιασμένο και ιδίες. Πονάει το κεφαλάκι μωρό μου. Τι. Ας να σου δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Μα τι είναι αυτό δηλαδή? Τελοπών. Θες να είναι κυρά μου, φάρμακο είναι. Αν το πάρει το παιδάκι και σε μια-δυο ώρες θα είναι περδίκι. Ορίστε, είναι χάλια ο ίδιος. Ενώ έχει τα φάρμακα, φοβάται να τα πάρει. Σου λέει, μην την πατήσω τον Παϊτέρη, που του κάηκαν τα έντερα ή τα άντερα, δεν ξέρω πώς το διατύπωσε στην συνέντευξη. Οπότε έχουμε τις λύσεις εμείς εδώ, που έχουμε δοκιμάσει το τελοπών, όλο αυτό που ακούτε είναι αποτέλεσμα τελοπών και των υπολείπων ευεργετικών φαρμάκων. Τα έχουμε αγοράσει όλα και τα παίρνουμε συνεχώς. Έχουμε γίνει καλά, το βλέπετε. Οπότε έχουμε και την πρόταση και σύσταση προς το Βελόπουλο, μια που νιώθει χάλια, επειδή ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να απαλυνθεί λίγο ο πόνος και να συνέλθει. Τι να συνέλθει δηλαδή, που όπως θα ακούσετε τώρα ετοιμαζόμαστε για σπουδαία πράγματα, ξεσκονίστε τα καριοφύλια. Δεν ζήτησε ποτέ από την Τουρκία η Ευρώπη σας, η δική σας Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη, γιατί με την Ευρώπη είμαστε όλοι, αλλά όχι με τη γερμανική Ευρώπη. Γιατί και εγώ είμαι Ευρωπαίος και θέλω να είμαι Ευρωπαίος, αλλά πρώτα είμαι Έλληνας. Η Ευρώπη λοιπόν να βρει νόρμες και όρους σοβαρούς για να μιλάμε για Ευρώπη. Αλλά όταν η Ευρώπη είναι γερμανική, τότε η αντίσταση είναι κοντά. Τότε η αντίσταση είναι κοντά. Τότε η αντίσταση είναι κοντά και πρέπει να αντισταθούμε στη γερμανική Ευρώπη. Μια Ευρώπη, κόπηκε το πι. Τι έγινε. Πρέπει να αντισταθούμε στη γερμανική Ευρώπη. Είναι ο Βελόπουλος, βάλαμε και το κατάλληλο τραγούδι. Ξεκινάμε αντίσταση. Έχει τα λεφτά του εκεί προφανώς. Όχι προφανώς, σίγουρα. Αλλά θα κάνουμε την αντίσταση για να διατηρηθούν τα χρήματα. Προφανώς εκεί ταιριάζει. Και βάλαμε την κατάλληλη μουσική από κάτω. Είναι Γογό Τσαμπά, Μίκη Θοδωράκη. Βράχο, βράχο τον καημό μου. Η αντίσταση θα γίνει με αυτό το τραγούδι όταν ο Βελόπουλος θα πάει και θα βάλει κατά της Γερμανίας. Ως άλλος ελάτε να τα πάρετε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με τη Γογό Τσαμπά από κάτω. 2-11-10-80-8-80 το είπαμε. radio@parapolitica.gr. Το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Παρέμε στο γαλάζιο σου στην κροσερίδα τη γεια σου. Βράχο, βράχο και τα λοιπά. Χορεύουν, είναι σε πανηγύρι και από κάτω χορεύουν κανονικά οι υπόλοιποι, χωρίς να συνειδητοποιούν απολύτως τι ακούνε. Λίγο πριν, λίγο μετά θα είχαν παίξει και τα καγγέλια, το τρελό κέφι. Και έτσι κάνουμε και αντίσταση και διασκέδαση, επανάσταση, να τα βάλουμε σε μία λέξη. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους και στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω τσατάρετε, χορεύετε και κάνετε και εγγραφή. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού και στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή. Έλα. Θα είπα και άλλη φορά. Μέσα στη δυστυχία σας είστε ευτυχισμένοι, ρε παιδί μου. Η ανθρωπότητα πάει μπροστά, χριστιανέ μου. Πάει. Τεχνητή νοημοσύνη να νικήσει τη βαρύτητα. Να δώσει ευτυχία στην ανθρωπότητα, μακροβιότητα και ευτυχία. Αντί να σπρώξει την νεολαία προς τα μπροστά, εσείς κάνετε να ασχολείστε με τον Βελουχιώτη και τον Κατσαπλιάδη εδώ πέρα. Ξέχασε το σε. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά για να πας μπροστά πρέπει κάπου να έχεις να πατήσεις. Χωρίς να θέλω να σε ταράξω. Αλλιώς θα πατάς σε συννεφάκι, σε αφρούς. Δεν θα έχεις τίποτα να σου δώσει όθηση. Οπότε για να πάρεις όθηση πρέπει να έχεις ένα γερό στήριγμα από πίσω, κάτι να πατήσεις. Μια γερή βάση. Η κυρία δηλαδή το στήριγμα είναι ο Βελουχιώτης. Όσο και να μη σ' αρέσει. Εντάξει, σε σέμα, σε εκτιμώ, σε γερετώ. Έλα μάνα μου, λοιπόν άκου να δεις τώρα το αφιέρωμα για τον Άρη και αυτό που είπε ο Θήμιος. Εάν το δεις ιστορικά και πιστεύω ότι έχει τα έντερα να το παίξεις και να μην το κόψεις αυτό που θα πω. Εάν το δεις ιστορικά λοιπόν, οι μόνοι που αγωνίστηκαν και ήταν πατριώτες ήταν οι άνθρωποι με ελεύθερο μυαλό, ελεύθερη θέληση και ελεύθερη βούληση. Και τέτοιοι τους κατατάσσουμε στους αριστερούς. Οι δεξιοί μια ζωή ήταν προδότες από το 1721, τότε που ήταν με τους κοτσαπάσιλες. Μα τα παραλέτε, δεν έχουν δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. Ήτανε καλοί άνθρωποι και ήσυχοι γείτονες. Μια ζωή δοσύλλογη, αυτοί που φοράγανε τις κουκούλες, δίνανε τον κόσμο για ένα τενεκέ λάδι. Μια ζωή προδότες, μια ζωή καπηλευτήκανε το κράτος και το έφτασαν. Μήπως τους ζηλεύετε, εγώ πιστεύω τους ζηλεύετε. Ήταν και θα είναι πάντα δεξιοί, μέχρι και τους σημερινούς. Πες το δικό σας πριν την εκπομπή, ο Μπούκος και τους υπόλοιπους. Και κάτι για κάποιους που παίρνουν τηλέφωνα και απειλούν εκεί κάποια μαγκάκια. Μάγκες, ο Μελιγαλάς είναι άπατος, αν το θυμάστε. Καλά, από αυτά που ακούω πάλι συγκινημένο σήμα αυτά που έχετε βάλει. Μην ακούς Βελουχιώτη, αμέσως θα συγκινηθείς. Είναι ιστορία. Γιατί, κακό είναι. Όχι. Καλά, να σου πω, άλλοι ακούνε Χίτλερ και συγκινούνται. Να σου πω κάτι άλλο. Συζητούσαμε, ο ναυτικός σε περνάει καμιά φορά. Λοιπόν, και συζητούσαμε συνάδελφο στο καράβι. Και του έλεγα, ρε παιδί μου, το πόσο κλεμμένα είναι όλα αυτά και πόσα κλεμμένα είναι αυτά τα καράβια που δουλεύουμε, ας πούμε, και δουλεύουμε και μας κλέβουν τον υδρό και μας καταλέγουν και όλα αυτά. Και στο τέλος κατέληξα στο εξής. Αυτή τη στιγμή τα δεμένα καράβια λόγω κορονοϊού, αλλά και αυτά που κινούνται, έτσι. Αυτά που κινούνται παίρνουν 15.000 ευρώ την ημέρα επιδότηση από το κράτος και τα άλλα παίρνουν 30.000 ευρώ επιδότηση την ημέρα από το κράτος. Τα δεμένα. Και του λέω, ρε άνθρωπε του Θεού, αυτά τα λεφτά ξέχνα τη δουλειά σου που σε εκμεταλλεύεται. Αυτά τα λεφτά από πού τα παίρνουν? Από τους φόρους που πληρώνουν, γαμπτο πελάμου. Δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Κανένα. Μηδέν. Έχουν 50 τόσες φοροαπαλλαγές περασμένες και μέσα στο κολοσύνταγμά του το αστικό. Και πληρώνονται αυτή τη στιγμή με 15.000 και 30.000 ανάλογα την ημέρα. Καταλαβαίνουμε τα ποσά. Και τα πληρώνουμε εμείς. Και μετά μου λένε ότι δεν μας ανήκουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα μας ανήκουν. Η περιουσία του Έλληνα εργαζομένου. Του Έλληνα λαού που είχα να πω με τον Μάνθιο τον άλλο. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Τέλος πάντων. Αυτό ρε φίλε. Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Α, δε θέλω πώς να δείξεις αυτή τη μαλάκου να πούμε. Ποια μαλάκου, ποια πόλη. Αυτή που μίλαγες τώρα πριν. Α, αντέχω, δεν έχω θέμα με τις μαλάκες, έχω ανοσία εγώ. Έχω ανοσία της Αγέλης που λέμε. Μπράβο, ναι. Αυτό, το έχω σε μάθει. Σε παρακάλεσα πριν την Πρωτομαγιά να βάλετε το ρίτσο, δεν το βάλετε. Σήμερα θα αποζημιώσετε με τον Άρη, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ρε παιδάκι, μην βάζετε όλα αυτά τα αποβράσματα του φασισμού. Ντόρες, Κυριάκους, μαλάκες. Θα φεύγατε μια κομπή για τον Άρη. Μα πρέπει να τα βάλεις και αυτά για να καταλάβεις ποια είναι και η άλλη πλευρά. Είναι στα πλαίσια μελέτης του εχθρού, μελέτης του αντιπάλου. Αυτό. Πανεπιστήμιο έχουμε γίνει πια. Πανεπιστήμιο. Τι τα ρήφες και μαλακίες. Εδώ εμείς. Να δεις. Να μας ξανακλείσουν τώρα με τον τουρισμό που έρχεται. Να δεις. Να μας ξανακλείσουν. Μπα όχι. Εγώ ακούσω ότι απ' έξω δεν κολλάει. Δεν είναι κακό. Είναι καλό αυτό το χτυκιό το εξωτερικό. Το εισαγόμενο. Αυτό δεν κολλάει. Δεν κολλάει αυτό. Αλλά και να μας κλείσουν, να μας κλείσουν. Αφού το κάνουμε για την οικονομία. Όχι για την υγεία. Θα έχουμε τσεπώσει. Θα κινηθεί η οικονομία να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Άντε μου στο διάλο. Δεν ζήτησε ποτέ από την Τουρκία η Ευρώπη σας, η δική σας Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη. Γιατί με την Ευρώπη είμαστε όλοι. Αλλά όχι με τη γερμανική Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν να βρει νόρμες και όρους σοβαρούς για να μιλάμε για Ευρώπη. Αλλά όταν η Ευρώπη είναι γερμανική, τότε η αντίσταση είναι κοντά. Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού. Το δεύτερο, αφού βάζει επιλογή ο Παπαφλέσσας από τη γνωστή ταινία, το δεύτερο. Διαλέγεις Β και προχωράς. Πρέπει να κάνουμε την αντίσταση κατά των Γερμανών. Μέχρι τότε όμως ας ενημερωθούμε από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Σίγουρος πια θεωρείται ο νέος ανασχηματισμός μετά και τη σχετική διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Πρωθυπουργός και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης επεξεργάζεται το νέο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τηλεοπτικούς αναλυτές, στο νέο σχήμα θα προσθεθούν ακόμη 5 πρώην Πασόκοι υπουργοί, ενώ κομβικό ρόλο αναμένεται να αναλάβει η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου εκπροσωπώντας το Παπανδρεϊκό Πασόκ. Τρίτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και ένα ιδιαίτερο συγκινητικό μήνυμα του Πρωθυπουργού μας και σωτήρα όλων ημών έρχεται να απαλύνει την αγωνία των μαθητών της Τρίτης Λυκείου. Η μάχη που δίνεται είναι περιττή και χωρίς νόημα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός προς τους μαθητές, συνεχίζοντας. Σε όποια σχολή και να περάσετε στούρνη, άνεργοι θα μείνετε. Ας φροντίζατε να είχατε πλούσιο μπαμπά όπως εγώ, καταλήγει στο πολύ ενθαρρυντικό του αυτό μήνυμα ο Πρωθυπουργός μας. Νέα εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον τραγουδιστή Σώτη Βολάνη. Αυτή τη φορά το Άγιο Πνεύμα επισκέφτηκε το Βασίλη Παϊτέρη προκειμένου να του καλμάρει τους πόνους από τη χρήση του φαρμάκου εντερικών. Το Άγιο Πνεύμα συνέστησε στο γνωστό τραγουδιστή να διακόψει για λίγο τη χρήση του εντερικών προτιμώντας πλήσεις με χαμομήλι. Τη συζήτηση κοινοποίησε στο διαδίκτυο ο ίδιος ο τραγουδιστής. Άλλα 27 διαμερίσματα αγόρασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, για να στεγάσει πρόσφυγες. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι ο αριθμός άλλαξε. Τα ακίνητα που αγόρασε ο κύριος Παπαδημούλης είναι τελικά 32. 32 νέα ακίνητα για τη στέγαση των προσφύγων λοιπόν από τον ευρωβουλευτή, κάτι που προκάλεσε τη θετική αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με ανακοίνωσή της ευχαριστεί τον ευρωβουλευτή για την αύξηση των εσόδων του κράτους από τους φόρους ακινήτων που πληρώνει ο κύριος Παπαδημούλης. Ηλιόλουστη ημέρα σήμερα, ιδανική να την περάσουμε μποντιλιαρισμένοι στους δρόμους της Αθήνας το καλοκαιρινό λιοπύρι. Για να κάνει insta story ο Κώστας Μπακογιάννης για να δείξει ότι τάχα μου έχει όραμα και έργο. Η ελληνική αστυνομία τα λέει αυτά. Είναι οι τίτλοι, μας έρχονται κατευθείαν από την ελληνική αστυνομία, εκφωνημένοι. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία απολύτως παρέμβαση. Το θέμα των ημερών, το μελανό θέμα για την κυβέρνηση των ημερών, είναι πώς διαχειρίστηκε τα εκατομμύρια της καμπάνιας. Το μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς, πού τα έδωσε, με τι κριτήρια τα έδωσε, ποιοι πήρανε, αν ήταν σωστά έτσι πώς τα πήρανε. Δημιουργούνται θέματα, κυκλοφορούν πληροφορίες. Είναι ένα θέμα που δεν έχει δοθεί απάντηση μέχρι στιγμής καθαρή. Δώσαμε τόσα σε αυτούς, θα πρέπει να έχει γίνει από την πρώτη μέρα. Δεν έχει γίνει, άρα επιτείνεται όλη αυτή η ανησυχία ότι οι άριστοι μερικές φορές κάνουν και τραγικά λάθη, τραγικότατα και σε πολύ ευαίσθητα θέματα που υποτίθεται θέλουν να διαφοροποιηθούν και από όλους τους προηγούμενους. Η κυρία λοιπόν Σοφία Βούλτεψη, πώς το αντιμετώπισε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί? Σας είπα ότι θα τα βγάλει, εννοείται. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι το ζήτημα. Προσέξτε με. Έχει γίνει μια καμπάνια αξίας όχι 20 εκατομμύριων, 200 εκατομμύριων. Διότι όλη η μέρα έπαιζαν όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα site, όλα αυτά. Αν τώρα έγινε κάτι που ήταν ένα 500 εδώ, εντάξει, μπορεί πάνω σε αυτό το αυτό, εγώ που είμαι τελείως. Προσέξτε. Κύριε Κοταρίδη, ακούστε. Εγώ δεν δέχομαι. Έμα τώρα, ήταν ένα πεντακοσάρικο και ένα χιλιάρικο. Δεν λέει καν τη λέξη, ένα χιλιάρ, κάπου εκεί το κόβει. Άμα είναι για τόσα λίγα, χαλάλι λοιπόν, γιατί είναι τόσο άριστοι, τόσο διαφανείς, λατρεύουν τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, την αστική δημοκρατία. Οπότε ένα μικρό λάθος στο πεντακοσάρικο και στο χιλιάρικο μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Ακόμη και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ βγήκαν από τα ρούχα τους όταν άκουγαν τη Βούλτεψη, η οποία έλεγε αυτά που έλεγε. Πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Αποστόλη, αυτό το μεγάλο περίπατο τον λες και μεγάλο περίδρομο, έτσι, για ορισμένους. Μεγάλο περίδρομο το λες σίγουρο, το λες και μεγαλομανία επίσης του ιού. Του ιού και ανιψιού. Και λέει ότι έχουν γίνει και μελέτες. Τάχα ότι μόνο 4% θα επιβαρυνθεί στο χειρότερο σενάριο. Ποιο 4, βρε κακομοίρη, ποιο 4. Δεν κουνιέται φίλος στην Αθήνα. Τι 4 κίνηση θα επιβαρυνθεί 4%, δεν κατάλαβα. Τι είναι το 4%. Από το συνηθισμένο. Που κάνεις για να πας από την πλατεία Συντάγματος στην Αλεξάνδρας μία ώρα και ένα τέταρτο. Το έκανα. Περαστικά, αυτό ακριβώς. Περαστικά, εντάξει, εγώ έχω μηχανάκι, οπότε. Παιδί μου, και με τη μηχανή το έκανα. Και με τη μηχανή δεν χωράς, το ίδιο θα πας. Γεια σας. Γεια σας. Κοιτόχωνας, λοιπόν, παίρνουν τον Όθωνα και παίρνει από τον Άπλιο την πρωτεύουσα της Ελλάδος και τη βάζει στην Αθήνα. Άσε τα μαθήματα, πάμε παρακάτω. Δεν κάνεις μαθηματάκια τώρα, λέγε. Και από την παίρνει στην Αθήνα. Άσε τα μαθήματα, σου λέω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και έρχεται ο Καραμανλής και κάνει την αντιπαροχή. Κλείνει όλα τα ρέματα και το κέντρο ήταν και κατεστραμμένο από τα Δεκεμβριανά με αποτέλεσμα να γίνει Αθήνα τέρας. Και τώρα έρχεται ο Μπακογιάννης, ο καλύτερος δήμαρχος μαζί με τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχουμε στην Ελλάδα και πάει να κάνει την Αθήνα ευρωπαϊκή πόλη και πρωτεύουσα. Το λίγνο του Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται από τον Μπάγαλο. Εδώ δεν λειτουργούσε η Αθήνα κανονικά. Θα λειτουργούσε με κόψιμο κεντρικές οδούς και συγκρού και τέτοια κεραιστά. Μα δεν έχει πρόβλημα, αφού έχει γίνει μελέτη, το έχει πει. Ποια μελέτη? Δεν υπάρχει καμία μελέτη. Πρώτον. Δεύτερον, για αυτούς από ό,τι φαίνεται ο συνωστισμός είναι κάτι σύνηθες. Δηλαδή το έχουν μάθει στην οικογένεια. Ποιος θα πρωτοβγεί βουλευτής, ποιος θα πρωτοβγεί υπουργός, δήμαρχος, πρωθυπουργός. Δηλαδή έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος σε ένα περιβάλλον συνωστισμού, οπότε του φαίνεται καθημερινότητα. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, να πάμε σε σοβαρά για την επέτειο του Άρη. Όπως είπε, τα είπε πολλά από ο Θυμάκος. Όπως είναι τα πράγματα, εκεί θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Το κακό είναι βέβαια ότι υπάρχει μια γενιά, η τελευταία γενιά του 80 και μετά, που ενημερώθηκε τον Άρη όταν άνοιξε το Google και πάτησε Βελουχιώτης και έλεγε πεταχώρηξη των ακροδεξιών. Αυτό είναι μια διαφορά σε σχέση με το πώς μεγαλώσαν οι προηγούμενες γενιές. Δεν είχαν βιώματα από τους γονείς ή τους παππούδες. Πήραν τα βιώματα του Google και οι πρώτοι που παίξαν μπάλα εκεί πέρα ήταν ακροδεξί, που τον παρουσιάζαν μόνο σφαγεία και αυτά τα λοιπά, τα δικά τους. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο ήθελα να πω για τον Γκέμπελς μινιατούρα που έχετε εκεί πέρα και σας κάνει πάσα την εκπομπή. Γκέμπελς τώρα είναι ο Γκέμπελς για τους φτωχούς που λέμε. Ναι. Ο οποίος, εντάξει, είναι η ώρα, πραγματικά είναι η ώρα της προπαγάνδας. Αυτό που λέει ο τύπος μια συνεχόμενη ώρα, τι κάθε παλεύει και προσπαθεί να μην πει ούτε μια αλήθεια. Αλλά δεν την ξέρει την αλήθεια. Την αλήθεια σε αυτόν θα την πούνε. Έχεις εσύ μια αλήθεια. Έλατε. Εκεί θα την εμπιστευτείς. Κάνει λοιπόν ο τύπος, φίλε, και λέει για τους πρόσφυγες που έχουν πάει στην πλατεία Βικτωρίας. Εδώ πέρα να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Δηλαδή εξεταστεί το έτοιμα ασύλου τους. Πολλοί από αυτούς με αναλύσεις υπήρχε και του έδιωξε 1η Ιουνίου Μηταράκη. Άλλοι αναγνωρίστηκαν πρόσφυγε από τη Μόρια και τα υπόλοιπα νησιά και βρεθήκανε, του βάλαν στο καράβι και του φέραν στην Αθήνα. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν που να πάνε. Βρεθήκαν λοιπόν στη Βικτόρια. Αντί λοιπόν ο Βλαχομπογδάνο να μιλήσει για αυτό το θέμα, λέει. Δεν θέλω να λε, θα λε ο δεν είναι Ρουφιάνο. Ο δεν είναι Ρουφιάνο, ναι, ο δεν είναι Ρουφιάνο. Ο δεν είναι Ρουφιάνο λοιπόν λέει στου ελληνόφωνου, κατηγορεί του ελληνόφωνου και όχι Έλληνε κατά αυτόν αυτοί που βοηθάμε του πρόσφυγε, αυτοί που νοιάζονται για του ξένου. Ναι, καλέ, Έλληνα είναι αυτό που έχει στο DNA του το Χαβιεδηλίκη. Χαβιεδηλίκη και το Βλαχομπογδανηλίκη. Αυτό είναι Έλληνα. Βέβαια εξαρτάται ποιον διαλέγει για πρόγονο για να πει ότι είσαι Έλληνα. Ο δοσυλλογισμό κάποτε στην ιστορία μα ήταν μεγάλο τρέντ. Ήταν πολύ μεγάλο, ναι, και α το κρύβουμε και α παρουσιάζουμε μόνο τη μία όψη αυτό που πραγματικά αγωνίστηκαν. Και τι Ελληνάρε οι οποίοι ήταν δοσύλλογοι και το κάνανε μια χαρά, βέβαια ανταμείφθηκαν. Αυτό να το πούμε έτσι. Οι δοσύλλογοι στον τόπο πάντα ανταμείβονται. Όπω και τώρα βλέπει, να και η βουλευτική θόκη, να και όλα. Πάντω για να τελειώσω τη φάση με τη Βικτόρια, ο τύπο λοιπόν έλεγε ότι του μαζεύουν οι άπλητοι, οι αναρχικοί και οι μπαχαροσατανίστριε για να πάρουν να κάνουν προβοκάτσια και κανονικά θέλει άμεση επέμβαση. Το σκέφτομαι και εγώ αυτό, αλλά κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή παρουσιάζει μια πραγματικότητα, μου είναι μόνο στο κεφάλι του μέσα το σκατένιο, αλλά υπάρχει αυτή. Αποστολή, ωραία τα λέει αυτό το ωραίο κορίτσι, η Ντορίνα μας. Πολύ. Η Ντορίνα μας, ωραίο. Δεν ξέρω ποια λες, είπες η Ντορίνα και όταν είπες η Ντορίνα κατάλαβα ότι εννοείς την Ντόρα. Οπότε δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνεις γιατί εγώ το κατάλαβα. Κατάλαβες. Θα σου πω, Αποστολή μου, για την τραγωδία που υπάρχει με την πανδημία. Αλλά ακούσαμε εχθές μια κυρία, την κυρία Μαρία, σε απόλυτη δυστυχία. Ναι, αυτή είναι η μόνιμη πανδημία του συστήματος συγκεκριμένου. Μπράβο, και λέω μήπως υπάρχουν δίκαια όταν ακούν οι πολιτικοί. Μην νομίζεις, ακούνε εκπομπές και τη δική σας εκατομμύρια. Λοιπόν, και λέω, μήπως να έκαναν και μια επιτροπή να δουν αυτούς που είναι σε απόλυτη δυστυχία και να τους καταγράψουν όπως γίνεται σε όλα. Ναι, γιατί τους νοιάζει και πολύ. Αν κάτι τους νοιάζει, είναι ο άνθρωπος. Ό,τι βλέπεις, είναι ο άνθρωπος γνώμονας. Γιατί είναι και το βασικό αυτού του συστήματος, ο άνθρωπος. Και σήμερα να είμαστε στο παραένα να τελειώσει η Ελλάδα. Στο παραένα. Τέλος. Είμαστε στο παραένα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ευχάριστο. Έτσι όπως το περιγράφει. Νομίζω είναι ευχάριστο και είναι μια οριστική λύση και λήξη των θεμάτων που μας απασχολούν, που κυρίως είναι προβλήματα. Αλλά να φύγουμε από αυτά, να πάμε σε άλλου τύπου προβλήματα. Ακούσαμε πριν την κυρία Βούλτεψη, Σοφία Βούλτεψη, συμπαθέστατη κατά τα άλλα, για αυτά που έκανε χθες στη Βουλή. Που κατέβηκε από το Έδρανο, πήγε στον Τζανακόπουλο, φώναζε ο πρόεδρος από πάνω. Σήμερα το πρωί ήταν σε πάνελ, ήταν η Καφαντάρη δίπλα της από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν είχε την συμπεριφορά που συνήθως έχει η κυρία Βούλτεψη. Ήταν λίγο πιο αντίθαση. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι έκανε παρεμβολές, παράσιτα όπως λέμε, όταν μιλούσε η Καφαντάρη. Πρέπει να δημοσιοποιηθούν και θα δημοσιοποιηθεί η λίστα ποιοι πήραν χρήματα με αδιαφάνεια. Υπάρχει η δήλωση της Προέδρου Επιτροπής Διαφάνειας. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κυβέρνηση. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το βλέπουμε και δείχνουν. Αυτό ήταν το πρώτο απόσπασμα. Το δεύτερο απόσπασμα πάλι μιλάει η Καφαντάρη και είναι η Βούλτεψη εκεί. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα πάντα. Έτσι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ενώ η Ευρώπη να επιχορηγεί επιχειρήσεις στην Ελλάδα, να δανειοδοτούνται επιχειρήσεις. Προσέξτε αυτό που είπα, όταν και λόγω κορονοϊού μιλάω, έτσι. Φυσικά, η κυβέρνηση ακολουθεί άλλη λογική. Τώρα, τα πάμε σε όλα τα πράγματα. Έρχονται οι μικροπιστώσεις. Κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να γίνει, είναι θετικό, αλλά με τι επιτόκια θα γίνουν αυτά. Τώρα μιλάει προς τους δημοσιογράφους, τους συντονιστές, τον Κοταρίδη και τον Πιταρά και ζητάει από αυτούς να σταματήσουν τη βουλευτή του άλλου κόμματος. Δεν έχει σημασία ποιο ήταν, η Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάει και πάνω της και εγκαλεί τους δημοσιογράφους που δεν τη σταματάνε. Λίγο μετά, στο ίδιο πάνελ ήταν και η βουλευτή του ΚΚΕ από τη Λέσβο, η Κομνηνάκα. Να μιλήσει, κυρία. Να μιλήσει τώρα, κυρία Κομνηνάκα. Ευχαριστώ. Να μιλήσει, μάλιστα. Δεν έχω ανάγκη προεδρείο, κύριε Βούλτεψη. Ναι, ναι, κυρία Κομινάκα, εντάξει. Μπορείτε να προχωράτε χωρίς να κάνετε ένα αιτιολόγημα, κάτι δεν είναι. Κυρία Βούλτεψη, περιμέναμε υπομονή τόση ώρα. Δεν θέλω να πω σε αυτό το. Εντάξει, έχετε δίκιο. Αφού επιλέγετε να προεδρεύετε. Επιλέγετε να προεδρεύετε. Κυρία Κομινάκα, σα ευχαριστούμε πολύ πάντω. Δεν προέδρευσα τίποτα, κυρία μου. Η Βούλτεψη τη έδωσε το λόγο, όχι οι δημοσιογράφοι. Η Βούλτεψη έδινε το λόγο, έκοβε το λόγο, έκανε διάφορα. Χθες έκανε στη Βουλή διάφορα. Σήμερα έκανε το πρωί στην ΕΡΤ. Αυτά είναι πρώιμα στάδια. Θέλω να πω, με καλό το λέμε, να επέμβουν όσοι είναι να επέμβουν. Η υπηρεσία θα είναι κάποιο άλλο, γιατί έχει να προσφέρει πολλά. Όταν είναι συγκροτημένη και μιλάει για τα διεθνή που τα γνωρίζει, έχει κάτι να μα πει. Εκτός από αυτά που λέει ότι η Ελλάδα είναι νούμερο ένα στον κόσμο και δεν έχει δώσει άλλη χώρα όλα αυτά που έχει δώσει η Ελλάδα μέσα στην πανδημία. Πώς με εύσχυμο τρόπο μπορεί κάποιος να περιγράψει τον όρο κολοτούμπα. Όμως καλό είναι να θυμάστε ότι πολλές φορές για να βρεθείς στη σωστή πλευρά της ιστορίας χρειάζεται να υπερβείς ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό. Και ακούστε αυτή την παρένεση από έναν άνθρωπο που όσο και αν διαφωνείτε μαζί του νομίζω ότι θα αναγνωρίσετε ότι κάποιες φορές το έχει κάνει πράξη αυτό. Προς τους βιομήχανους τα λέει αυτά, προς το Σέβιν, ομιλία του Αλέξη Τσίπρα προχθές, και αντί να πει έκανα κολοτούμπα και κάντε και εσείς κολοτούμπα που χρειαστεί, λέει υπέρβαση και σωστή πλευρά της ιστορίας. Ότι δεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας όταν έλεγε αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση. Και σωστή, στη σωστή πλευρά της ιστορίας έρχεσαι όταν κάνεις κολοτούμπα και κάνεις αυτά που θέλει η Μέρκελ. Και όταν η Μέρκελ σου λέει τα μπράβο και ο Σόιμπλε και ο Ντάισεμπλουμ και οι υπόλοιποι. Στην προηγούμενη φάση δεν ήσουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι λοιπόν ακούσαμε πως ευσχήμως μπορεί να διατυπωθεί ο όρος κολοτούμπα με τα ελληνικά, τα πολύ ωραία ελληνικά του Αλέξη Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πολλά θέματα. Ένα από αυτά είναι του Παπαδημούλη. Το θέμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, βγαίνει λοιπόν ο Μπαλάφας να τον υπερασπιστεί. Ο Παπαδημούλης έκανε κάποιες αγορές και λοιπά, έκανε κάτι παράνομο. Είναι αριστερό αυτό. Είναι και ηθικό. Παράνομο δεν είναι. Για την αριστερά είναι ηθικό. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο καθένας, το νόμιμο είναι και ηθικό. Εσείς θα το κάνατε δηλαδή. Εγώ όχι. Ωραία, τον υπερασπίστηκε. Μια χαρά υπεράσπιση λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πριν που μιλάγατε για Βελοχιώτη, δεν μπορούσα να σου πω για Masterchef. Τώρα που είσαι στο Γιωργάκη, θα σου πω. Είδε στο χθεσινό Masterchef. Πω εγώ ελάχιστα. Ωραίο, δεν ήταν. Συγκινητικό ο Φιλιππινέζο που έλεγε για την θεία Βασούλα που τον μεγάλωσε και πόσο καλά του φέρθηκε. Και όπως επίση καταπληκτικό ήταν και ο Κύπριος που μίλησε πολύ ωραία και για ρατσισμό και για όλα. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και την καρδιά τη Θεσσαλονίκη, την κομπλεξική τη ρατσίστρια που στεναχωριέται γιατί δεν βγήκε πρώτη. Τι να βγει μόλι πρώτη, αφού οι άλλοι ήταν καλύτεροι, γι' αυτό βγήκαν οι άλλοι πρώτοι. Ναι, καλά. Το Φιλιππινέζο θέλατε να βγάλετε για να τον παίρνετε στα σπίτια να καθαρίζει η γυναίκα του. Να σας κρατάει τα παιδιά. Άντε τώρα νεόπληθοι, τα ξέρουμε. Εγώ ήθελα τον Κύπριο γιατί είναι Ομόνοια, άρα σημαίνει ότι είναι και κομμουνιστής. Ρε, πάλι ο Κύπριος. Πάλι οι Κύπροι να κερδίζουν. Παντού οι Κύπροι κερδίζουν στο διάλο. Ποιος κέρδισε τελικά. Σήμερα θα παιχτεί ο Κύπριος με τον Κάγκουρα από τα Λιώσα. Μακάρι να κερδίσει ο Κύπριος. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Μαρία είμαι. Έλα, ρε Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Όπως το έβαλε χθες. Ευχαριστώ και έστω για τα καλά του λόγια τον κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμοι μου στείλε. Να είναι καλά. Δεν είμαι η μόνη. Καλά έκανε ο Δημήτρης και το είπε. Και πού μένεις? Θεσσαλονίκη. Νοικιάζεις κάπου? Πού μένεις με τον άντρα σου? Όχι, δεν νοικιάζω. Δεν έχω. Πού να νοικιάζω? Δεν είμαι παντρεμένη. Είναι σύντροφός μου και. Κάποτε από το Πράξεις δεν μου δώσανε σπίτι που θα το δίνανε για ένα χρόνο για αυτό το λόγο, γιατί δεν είμαι παντρεμένη. Και τώρα που μένεις? Μένουμε σε ένα, στην περιοχή Φίξ. Είναι ένα, τι να σου πω τώρα, βρέχει έξω και μετά βρέχει τρεις μέρες μέσα. Και έχει κάνει κάτι σαν καλύβα και καθόμαστε. Αλλά γίνεται, είναι τρόγλη. Το χειμώνα με το κρύο? Έχουμε βάλει μια σόμπα. Εντάξει. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει φως. Κοίταξε, αυτό που θέλω πάνω απ' όλα, γιατί δεν. Εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν έχω μόνο εγώ ανάγκη, έχουν πολλοί άνθρωποι. Τα υπομένω όσο μπορώ, βέβαια, έτσι. Αγανακτώ, γιατί θέλω να δοθεί μια λύση. Γι' αυτό μίλησα και έλεγα, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Ναι. Μας έχουν καταστρέψει. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας. Τουλάχιστον, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Εγώ δεν μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι. Είναι, είμαστε δύο άτομα, συν το επίδομα και, δηλαδή από 250 ευρώ. Θέλω να σταματήσει αυτό το πράγμα που κάνουν, που μετά αργούν να πληρωθούν, περνά σε επιτροπή, ζητάνε τις φωναγές στα μάτια, ιστικά και τι πράγματα, δεν ξέρω. Κάτι να, δηλαδή με κάποια αξιοπρέπεια να μπορούσε με 300 ευρώ, τι θα πληρώσω. Και να διορθωθεί αυτό με τα φάρμακα. Δηλαδή τι ζητάω εγώ, να πληρωνόμαστε κανονικά, δηλαδή όπως γινόταν κανονικά με το που περνούσαμε επιτροπή, την επόμενη πληρωμή κανονικά πληρωνόμασταν, αλλά να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα φάρμακα, γιατί δεν μπορώ. Δεν δουλεύει κάποιος από τους δυο σας? Όχι. Ούτε υπάρχει δυνατότητα? Η δυνατότητα υπάρχει από τον άντρα μου, από τον σύντροφό μου να δουλέψει, αλλά επειδή είναι βούλγαρος, καταλαβαίνεις τώρα. Ούτε μεροκάματα κάνει? Όχι, τίποτα. Σκουπίδια μαζεύει, πλαστικά και τέτοια. Είναι ηλεκτροσυγκολητής. Μπορεί να βρει κάποια δουλειά, αλλά όπου πήγε, δεν ξέρω, ακούνε βούλγαρος. Και τελευταία φορά το λέω. Αυτό, αν μπορούν τα δηλαδή αν είναι να κάνει κάτι το κράτος, να σταματήσουμε, δηλαδή να παίρνουμε τα φάρμακα όπως τα παίρναμε. Εδώ άνθρωποι που κάνουν ινσουλίνη και αγοράζουν την ινσουλίνη πια. Για τους διαβητικούς έπρεπε να είναι δωρεάν. Θα μου πεις τώρα 2,5-3 ευρώ που κάνει. Δεν είναι μόνο ένα φάρμακο που παίρνω, μόνο 5 για το σηκώτη. Μόνο 5 χαχάπια για το σηκώτη, συν ένα επιπλέον που μου έδωσε ο γιατρός, γιατί με έχουν στην έρευνα. Μέχρι που να έρθει η ώρα να μπω στη λίστα για μεταμόσχευση και δεν ξέρω αν θα τύχει να την κάνω.